Seslendiren Merve Koçer Karakul. Platon'un Mağarası. Işığın içine düşmüş bir gülün gölgesiyle oyalanmak yerine başını kaldırıp onun aslına bakmayı akıl eden Platon, bize düşünce evreninin en kullanışlı metaforunu verir. Mağara. Felsefe tarihini kendisine dipnot edinen Bilge, mutlak gerçeğe susamıştı ve onu da mağaraya benzettiği bu dünyanın dışında bulmuştu. Soyuta bulaşan çapraşık gerçeği, olağanüstü sadeliğiyle bir çırpıda açıklayıveren bu benzetmeyi Platon, akademinin ışıklı korusunda, gölgeleri uzanan ağaçların arasında gezinirken ani bir aydınlanma anında mı yakalamıştı acaba? Yoksa yıllara yayılan bir tefekkür silsilesinde adım adım mı yaklaşmıştı ona? Ben Platon'un tasavvur ettiğini doğal bir mağara olarak düşlemiştim hep. Tabiatın ana rahmi, bilindik ve bilinmez olan arasında sonsuz zenginliğiyle açılan bir koridor. Ta ki antik çağda seyahatin bir bölümüyle karşılaşıncaya kadar. Lionel Casson bu harikulade eserinde antik çağda bile turistik seyahatin varlığından söz eder. O kadar ki miladın birkaç yüzyıl öncesinde ve sonrasında Mısır'ı ziyaret eden biri için piramitler, tapınaklar bizim de bugün anladığımız manada eskidir ve bir Mısır turizmi gelişmiştir. Nitekim Krallar Vadisi'nde yer altına oyulmuş yapay mağaralara benzeyen mezarlar daha o zamandan ziyarete açılmıştır ve Romalılar işte bu mezarları heyecandan kalpleri çarparak geziyorlardır. Nil Nehri üzerinde yapılan bir yolculuk, tarihin derinliklerine doğru gitmek, çok eski zamanlardan kalan eserleri görmek anlamına geliyordur ve olağanüstü bir şeye ortak olan her insan gibi onlar da tarihe tanık olmanın tılsımlı kamaşmasını yaşıyordur. Şimdi beni heyecanlandıran paragrafa geliyoruz. Casson, antik turistlerin kral mezarlarına bıraktığı izlerden uzun uzun bahseder. Rehberin göz hapsinden fırsat buldukça siyah ya da kırmızı mürekkeple, kesici bir aletle duvarlara kazınmış olan bu yazılar, isimlerden cümlelere, dahası şiirlere kadar uzar ve aralarında en fazla da Neoplatoncuların imzasına rastlanır. Hatta içlerinden biri, bu geziye Platon yüzünden katıldığını not düşmüştür. Felsefede Platon'un izini süren bu kişiler, kral mezarlarının hiyeroglifli, kabartmalı duvarlarına isimlerini diğer insanlardan daha fazla bırakmış, bir başka deyişle, o mezarları, özellikle de içlerinden birini biteviye ziyaret edip durmuşlardır. Ama niye? Casson, Platon'un Mısır yıllarını anımsatarak, Yunanlar arasında Mısır'ın antik bilgeliğin kaynağı olduğu kanısı yaygındı ve Platon gibi ünlü bir filozofun orada uzun yıllar geçirmiş olduğu kesindi der ve ekler. Platon'un devletinde yer alan en ünlü pasajlardan biri mağara alegorisiydi. Anlaşılıyor ki insanlar ustanın hakkında yazdığı yeri gördüğünü düşünmüşlerdi. Benimse hayalim faaliyette. Demek Platon Nil Nehri üzerinde bir tekneyle kral mezarlarına kadar inmiş, onları ziyaret etmişti. Homerosçu mitolojik dine fazla itibar etmeyen, Tanrı zamanından, bu dünyada zincire vurulmuş ruhun ölümsüzlüğünden, ruhların öncesiz sözleşmesinden ve daha pek çok tanıdık şeyden bahseden usta, gerçeğin nerede olduğuna dair merakla doluydu. Bu mezarların birinde yeraltı koridorundan geçerek lahit odasına varmış olmalı. Sırtını girişe, yüzünü duvara dönerek bir köşeye oturmuş, tefekküre dalmış ve mağara ağzından gelip geçenlerin gölgesi bir an dip duvara düşmüş olmalı. Gölgenin rengine bakarken Platon gerçeği bulmuş olmalı ya da hep biliyordur zaten ama onu hatırlamış, sadeleştirerek aktarabileceği metaforu nihayet kurmuş olmalı. Kral mezarlarını yıllar önce ben de ziyaret etmiştim. Birinde diğerlerinden daha fazla kalmıştım üstelik. Bazı yerlerin özel bir zaman eşiği olduğuna da inanıyorum. Öyle bir yerdi. Ben de yüzümü önce duvara çevirmiş, neden sonra çıkışa doğru yürümüştüm. Ama aklıma ne Platon ne de onun gölgeleri gelmişti. Binlerce yıl önce Firavun'un cesedinin buraya bırakıldığı anla ilgiliydim aslında. Şimdi hayal bu ya, sınırı olmasın. Platon'un da o mağaradan geçtiğini, saf ışık içinde parlayan sakin, mutlu, yalın, sonsuz düşleri orada gördüğünü nereden bilebilirdim?